gidiyor musun? Yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? Topladım valizleri, teker teker boşalttım. Gitmek için ayırttım, biletleri hep yaktım. Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım. Dün gece yoksun diye koltukta yattım. Gidiyor musun? Yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? Madem gidiyorsun, yalandan veda et. Reçetemde birkaç dost, biraz da metanet. Her zamanki huyun bu, gel beni de ziyan et. Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet. Boşalttım, gitmek için ayırttım, biletleri hep yaktım. Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım. Dün gece yoksun diye koltukta yattım. Gidiyor musun? Yani geçici mi? Seyahat mi, temelli?